PSO 0% i w tym roku nie płacisz. Promocja do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 18 października, minęła 12. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Jakiś rodzaj konsultacji jest potrzebny, mówi marszałek Sejmu o strategii migracyjnej. Ponad 60% dzieci doświadczyło przemocy rówieśniczej w Lublinie. Dziś rozmowy o bezpiecznym dzieciństwie. Trwa kolejna odsłona akcji Trójka pyta. Zachęcamy do dołączenia. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia nie wyklucza konsultacji obywatelskich w sprawie strategii migracyjnej. Rząd przyjął ją we wtorek. W przypadku zagrożenia destabilizacją państwa przez napływ imigrantów możliwe ma być czasowe i terytorialne zawieszenie prawa do przyjmowania wniosków o azyl. Zdanie odrębne złożyli ministrowie z lewicy. Zdaniem marszałka Hołowni pewne zastrzeżenia odnośnie strategii migracyjnej powinny być wyjaśnione na etapie prac legislacyjnych w Sejmie. No nie możemy zrobić wysłuchania publicznego per se, dlatego że wysłuchanie publiczne jest na wniosek komisji, kiedy już mamy projekt ustawy, ale jakiś rodzaj konsultacji obywatelskich w Sejmie, których zabrakło przed opublikowaniem tego projektu, myślę, żeby się bardzo przydał, bo jest wielu ludzi, którzy o tym chce porozmawiać i chce o tym mówić. Dlatego myślę, że coś takiego zorganizujemy, jeszcze zobaczymy w jakiej formule. Tutaj też pani marszałek Biejat pisała do mnie w Senatu, że może byśmy coś takiego zrobili. Będziemy się nad tym zastanawiać. Zwolennikiem czasowego zawieszenia prawa do azylu jest szef MON-u. Minister Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział w Brukseli, że to pozwoli na skuteczniejszą ochronę polskiej granicy. Będzie to czynnik odstraszający i zniechęcający. Sygnał, jaki popłynął z informacji, że nasza ziemia, nasze prawo, Polska będzie chroniła swoje granice bardzo skutecznie, już zmienia to podejście w tych krajach, z których pochodzą osoby nielegalnie usiłujące przekroczyć granice. Więc już informacja o tym, że nie będziesz w stanie, jeżeli cię reżim Putina i Łukaszenki będzie wykorzystywał, wyśle na granicę, to i tak nic się nie zmieni. A twardy kurs Polski w sprawie migracji został poparty jednomyślnie przez unijnych przywódców na europejskim szczycie w Brukseli. Reakcja to główna broń w walce z przemocą wobec dzieci, przekonują eksperci podczas konferencji Porozmawiajmy o bezpiecznym dzieciństwie, która odbywa się w Lublinie. Ponad 60% dzieci doświadczyło przemocy rówieśniczej, a co czwarte dziecko jest wykorzystywane seksualnie. Jednak to tylko statystyki. Pamiętajmy, że przemoc lubi milczenie, mówi jej rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Cieślak. My wstydzimy się tego, że jesteśmy osobami pokrzywdzonymi przemocą. Dzieci często też o tym nie mówią, bo boją się. Ja bardzo często też jako adwokatka słyszałam, że nie mówiłem, bo bałem się, że pójdę do domu dziecka. Nie mówiłem, bo bałem się, że tata pójdzie do więzienia, a ja tatę kocham, nie chcę, żeby poszedł do więzienia. Dzieci często nie są gotowe i nie czują się bezpiecznie, by głośno mówić o swoich problemach, mówi Marta Szczodrak, koordynatorka Centrum Pomocy Dzieciom w Lublinie. Wszystkie te trudne emocje idą do środka, do organizmu. Balonik, który mamy w swojej psychice, tak się pompuje i w końcu może dojść do takiego momentu, że organizm nie wytrzyma, ten balonik pęka i pojawiają się zaburzenia z obszaru zdrowia psychicznego albo na przykład zachowania autodestrukcyjne. A konferencja wpisana jest w program międzynarodowego projektu Let's Talk About Children. Sprawdzą działanie systemów, koordynację służb i czas reakcji. W nocy z soboty na niedzielę w tunelu trasy S2 w Warszawie odbędą się ćwiczenia ratunkowe. W związku z ćwiczeniami przez kilka godzin tunel będzie całkowicie zamknięty dla ruchu. W ćwiczeniach wezmą udział strażacy, ratownicy, policjanci, a także śmigłowcy lotniczego pogotowia ratunkowego. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak powiedział, że ich celem jest m.in. sprawdzenie, jak działają systemy monitorujące i zabezpieczające. To jest tunel wyposażony w różnego rodzaju urządzenia, które mają zapewnić bezpieczeństwo wszystkim tym, którzy przez ten tunel przejeżdżają. Pierwsze zmiany w organizacji ruchu zostaną wprowadzone w sobotę około godziny 20. Kierowcy będą musieli się liczyć z ograniczeniami na odcinku między węzłem Wilanów a węzłem Puławska. Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Paweł Woźniak powiedział, że tunel zostanie zamknięty o północy. Od godziny 24 do godziny 4 rano będzie już właściwe ćwiczenie. W niedzielę od godziny 5 rano ruch w tunelu będzie stopniowo przywracany. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Trójka chce się zmieniać dla słuchaczy i pyta ich o zdanie. Trwa druga odsłona akcji pod hasłem Trójka pyta, a do udziału zachęca dyrektorka Trójki Agnieszka Szydłowska.

A wystarczyło, żeby zastosował suplement diety Halitomin. Jego oddech pozostałby świeży, a Anna by nie uciekła. Halitomin zawiera wyciąg z ziela tymianku na długo odświeżający oddech. To niewątpliwie szansa dla Marka na udane spotkania. Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Aflofarm. Po co nam 10 kilo cytryn? To jest potężna dawka witaminy C. Przecież jest VitaCemax. Aż 2000 mg witaminy C w jednej tabletce. Także w wersji z witaminą D3. Suplement diety VitaCemax. Witamina C w maksymalnej dawce. Dostępny w aptekach. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Audycję realizuje Olga Szućko. Zapraszamy do 13. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. W studiu już Ryszard Jaźmiński. Dzień dobry. I dzisiaj spotkanie z wieloma gośćmi. Przede wszystkim tymi, którzy są związani z aktualnymi premierami kinowymi. Łukasz Simlat opowie nam o filmie Sezony, który łączy kino z opowieścią o środowisku teatralnym. To nowy film Michała Grzybowskiego. Eliza Kubarska opowie o premierze dokumentalnej tego tygodnia. To film Wanda Rutkiewicz, Ostatnia wyprawa. Wspomnimy o październikowych festiwalach filmowych, bo te ciągle trwają, niektóre dopiero się zaczną, jest ich naprawdę ciągle sporo. A Katarzyna Wajda, filmoznawczyni, zaprosi nas na retrospektywę Siergieja Paradżanowa Barwy Kina. A już w tej chwili w studiu Trójki mój pierwszy gość, Krzysztof Skonieczny. Dzień dobry, witaj Krzysztofie. Dzień dobry, witam serdecznie. I twój nowy film to również premiera tego tygodnia, Brooklyn Zoo, czy Brooklyn Zoo, jak kto woli. Rozumiem, że pozostawiasz tutaj nam pewną dowolność. Tak, albo z amerykańska, albo tutaj ze słowiańska, wiadomo o co chodzi, tytuł jest wyrazisty. To jest follow-up do kawałka ODB z Wu-Tang Clanu Brooklyn Zoo, też do legendarnej firmy deskorolkowej Zoo York, a także to zoo bierze się z tego, że w moim przekonaniu Wrocław jest takim złożonym, różnorodnym palimpsestem, bardzo bogatą tkanką miejską, jest właśnie takim miejskim zoo, miejską dżunglą. Opowiadasz oczywiście w filmie o Wrocławiu. Nie przypadkiem, bo Wrocław to jest ważne i wiele lat było bardzo ważne dla ciebie miasto. Oczywiście. Wrocław, czyli 7-1, bo nie wiem, czy wiesz, ale jeszcze kiedyś, jak były prefiksy, to bardzo to we Wrocławiu się zaadaptowało. Jak wszyscy mówią jo 7-1 albo salut 7-1, to wiadomo, że chodzi o Wrocław. I jeszcze tak było z Warszawą, że pozdro 022 czy emano 022. Także tak, Wrocław to jest moje miasto, mój heimat, ponieważ pochodzę z Dolnego Śląska. Tam nadal mieszka duża część mojej rodziny, moi rodzice, moja siostra wraz z mężem i z dzieciaczkami. Do tego wielu przyjaciół z podstawówki, z osiedla, z liceum i ze studiów na historii sztuki. I ja poczułem, wracając do Wrocławia, do Teatru Współczesnego, gdzie robiłem spektakl Magnolia na podstawie filmu Paula Thomasa Andersona. No, pamiętamy, pamiętamy. Bardzo mi miło. Czyli jesteś teatromanem, oprócz tego, że kinofilem, to bardzo cieszy. Ja mówiłem, że film doskonale pamiętam. No dobra, czyli nie jesteś aż takim teatromanem. Natomiast takim nie. Słuchaj, wiele osób widziało ten spektakl, także te osoby pozdrawiam, niestety zszedł z repertuaru, ale adrem. Wrocław to jest moja mała ojczyzna i ja poczułem przy okazji realizując ten spektakl, że ten Wrocław mnie zawołał, że tęsknię do ludzi, miejsc, emocji, wspomnień, doświadczeń, które przeżywałem jako nastolatek, czy kiedy wchodziłem w dorosłość, czy dojrzałość, albo tak mi się przynajmniej wydawało, bo jak mamy te lat naście, to świat nam się jawi jako coś już skończonego, zamkniętego, a z drugiej strony jako coś takiego magicznego, mistycznego, że tego nie ogarniamy, tu jest taki paradoks i wydaje nam się, że jesteśmy wtedy bardzo dorośli, a okazuje się, że nie jesteśmy. I o tym też gdzieś opowiada ten film, bo opowiada o jakichś takich pierwszych przyspieszonych wakacjach. No jest to mój list miłosny dla Wrocławia, dla Dolnego Śląska. Jest tam też inne miejsce, które mam w serduszku, czyli Los Angeles i Kalifornia. No i to jest taka współczesna baśla dorosłych. Ale też chyba Nowy Jork zawsze był dla ciebie ważny. Wiesz co? Nie wiem, skąd masz te informacje, ale od nigdy... Od ciebie kiedyś, prywatnie. Słuchaj, nigdy tam nie byłem. Może wyobrażeniowo i może filmowo, w końcu nigdy tam nie dotarłem. Nie, ale na przykład wiem, że jeśli chodzi o kulturę nowojorską, czy muzykę w szczególności, to tam było źródło dla ciebie ważne. To prawda. Muzycznie pamiętam, i filmowo 100%, no i dużo rapowych, jazzowych legend pochodzi z Nowego Jorku, czy tam grało, koncertowało przez gro lat, więc tu się zgodzę. Natomiast Nowy Jork jest takim miastem bardzo wertykalnym, LA horyzontalnym, Wrocław też jest bardzo horyzontalny, Warszawa robi się coraz bardziej wertykalna, więc stąd to połączenie Wrocławia z Los Angeles, Dolnego Śląska, najpiękniejsze światło w Polsce i Kalifornii, moim zdaniem najpiękniejsze światło w Stanach i w ogóle na świecie. No tak, ale my się zatrzymujemy dzisiaj już wyraźnie przy Wrocławiu. Czy to był taki świadomy zabieg w tym filmie, że on jest troszeczkę bezczasowy? Bo jeśli skupimy się na rozmaitych wątkach, na przykład ekscesach nacjonalistycznych czy społeczności romskiej, to oczywiście kojarzymy różne sytuacje z pewnej już przeszłości, no właśnie na przykład z twojej młodości we Wrocławiu, chociaż w zasadzie ta akcja jest współczesna. Wynika to z tego, że jak powiedziałem, moje lata nastoletnie przypadły na końcówkę lat 90., wchodzenie w dorosłość na początek lat 2000, więc czerpię z tego, z tych doświadczeń, emocji i wspomnień, natomiast film dzieje się współcześnie, bo opowiada oprócz pamięci mojej generacji o generacji Z, więc jest pewien rodzaj kody, paraboli, czegoś takiego zawieszonego. Natomiast Wrocław zawsze kojarzył mi się z miastem dryfującym, przestrzenią zawieszoną, gdzieś w czasie i bez czasie, więc stąd ja to wszystko staram się łączyć. Film jest wielogatunkowy, uprawiam w nim synkretyzm gatunkowy, wierzę, że charakterystyczny dla mojej twórczości. Natomiast oprócz coming of age, czyli filmu dojrzewaniu, dramatu obyczajowego, thrillera, czy filmu neo-noir, to wszystko... Troszkę też baśni dodajmy. Przede wszystkim... Melodramatu. Jest. Natomiast ta matryca baśni jest bardzo ważna i ten Wrocław zawsze jawił mi się jako takie miejsce wypełnione legendami, jako miejsce z bardzo charakterystyczną, endemiczną mitologią, no i rzeczywistość wrocławska zawsze ulega bardzo silnej metaforyzacji, także przez losy historyczne, przez to, że Wrocław to jest Odrzanie, a tu jesteśmy w Wiślani i ten Wrocław jest taki mroczny, bajkowy, mistyczny, zawiera w sobie, mam wrażenie, bardzo wiele różnych miejsc i czasów, które go dookreślają. Więc ta baśń tutaj jawi mi się bardzo organicznie. I ja też Wrocław oczywiście mitologizuję, ponieważ to jest pamięć tego miejsca, a ja już z Wrocławia się wyprowadziłem 20 lat temu, więc mogłem spojrzeć na niego z perspektywy, z dystansu, wrócić do niego i do czegoś takiego baśniowego ten Wrocław wynieść. No i bez wątpienia masz świetną pamięć, przeniosłeś to na duży ekran. Ja myślę, że tak wszyscy słuchacze Trójki, którzy cię teraz słuchają, to z jakimi ty ciągle emocjami, z taką wibracją szczególną mówisz o Wrocławiu, mówisz o tym filmie. Nie mamy wątpliwości, że to wszystko znajdziemy również w filmie, o to też chodziło. To jest rozwibrowany, wypełniony muzyką, wypełniony ruchem film. No nic dziwnego, skoro głównym bohaterem jest skater. No właśnie, pomówmy o tych głównych, tej dwójce młodych ludzi, głównych bohaterach. Oni są najważniejsi. Kogo zaprosiłeś tutaj do współpracy? Bo nie są to twarze, przynajmniej tak wszystkim doskonale do tej pory znane. Właściwie dopiero je poznajemy, odkrywamy tych ludzi. Brooklyn Zoo odbierane jest, czy czytane czasem przez pryzmat Romeo i Julii, ponieważ mamy parę młodych ludzi, która zakochuje się w sobie i gdzieś przeciwdziałając fatum, leci na złamanie karku za tą miłością, przeciwstawiając się wszystkim i wszystkiemu. I odpowiednik Romea, czyli Kose, gra Mateusz Okuła, wrocławski deskorolkowiec, który mistrz, prawda, również w tej dziedzinie. Oczywiście, szczególnie na bowlu, na którym też jeździ we Brooklyn Zoo, to jest autentyczny przedstawiciel swojego środowiska. Wrocław za nim poszedł, Dolny Śląsk za nim poszedł, ale też jest bardzo znany, rozpoznawalny deskorolkowo w całej Polsce. No i odpowiednikiem Julii jest Zora. Zora to znaczy świt i grana jest ona przez Natalię Schmidt. Też to jest piękny debiut, to jest autentyczna Romka, której szukałem przez kilka lat, oczywiście nie sam, tylko z całym zespołem ludzi. I w ogóle w filmie wszystkie postaci romskie grają Romowie i Romki. No, warto zwrócić uwagę na chyba prawdziwą babcię Natalii, czyli Danutę Dolińską, bo ją również zatrudniłeś. To jest właściwie ważna, druga planowa rola. Tak się złożyło, że scenariusz zbiegł się z życiem i nie będziemy Państwu spoilować, ale tu jest ten element magiczny, którym zajmuje się babcia Natalii i babcia głównej bohaterki w filmie. Plus w filmie jest też duża część rodziny Natalii, ale także są różne grupy romskie, ponieważ tych grup w Polsce jest kilka. Bardzo mnie to zawsze interesowało. We Wrocław zawsze jako tygiel etniczny, kulturowy mocno społecznością romską stał. Natomiast przede wszystkim zależy nam, żeby społeczność romską do dyskursu wkluczyć, oddać jej głos i żeby nasz film był inkluzywny. Taka właśnie, jaka jest deskorolka i kultura deskorolkowa, wkluczająca. Tam są ludzie o różnej orientacji, pochodzący z różnych subkultur, bez względu na płeć czy kolor skóry. Deskorolka to jest jedna wielka rodzina. I społeczność romska też tymi cechami na pewno, jeżeli zostaniesz zaakceptowany czy przyjęty, czy jeżeli jesteś z tej społeczności, na pewno się rządzi. Też to są to grupy, które są bardzo skupione na wspólnotowości, na byciu na kontrę do rzeczywistości, na trzymanie się razem. Dlatego też w filmie unikamy, pytałeś o to zawieszenie w czasie i przestrzeni, ale i technologii, cyfryzacji, ponieważ te grupy bardzo mocno bazują na jednostce ludzkiej i na tej wspólnotowości. Na takim tradycyjnym podejściu w ogóle do życia, prawda? Natomiast też ta historia jest o emancypowaniu się z tych grup, o funkcjonowaniu wobec nich i w nich na własnych zasadach, o przebaczeniu, o pewnym rodzaju wolności, która też nie jest anarchią, bo wolność, która nie ma granic, staje się tylko pustą anarchią, czyli o dojrzewaniu do tych wszystkich dużych wartości, jak właśnie miłość, prawda, zaufanie, przebaczenie, odwrócenie pewnego kieratu historii. Powiedziałeś o babci, jest też postać dziadka grana przez Jana Frycza. No tak, Jana Frycza, od razu dodajmy właśnie, bo rzeczywiście w filmie Romowie grają Romów, jest rzeczywiście większość aktorów niezawodowych, czy po prostu naturszczyków, mówiąc wprost, ale też zaprosiłeś do współpracy aktorów zawodowych, wspomniany Jan Frycz, Konrada Eleryka, na przykład teraz oglądamy też w filmie Kulej, dwie strony medalu, ale ty spowodowałeś, że ja znowu zacząłem się go bać, oglądając ten film. Tak, ma warunki do tego. Oczywiście, to jest bardzo silna też obecność. Postać zbudowana na charyzmie, na spokoju, na pewnym rodzaju bardzo pokraśnego ekumenizmu wręcz nawet, czy światopoglądu, który jest gdzieś pankulturowy. Oczywiście on reprezentuje jakieś mocno wynaturzone środowiska radykalne czy konserwatywne. Natomiast Konrad tu się pięknie wcielił w tą postać. Podobnie jak Jan Frycz, postać dziadka głównego bohatera, gdzieś wzorowanego na postaci moich dwóch dziadków, którzy niestety już odeszli, zresztą w bardzo moim wieku, więc chciałem się z nimi ponownie spotkać. Natomiast Jan dołożył od siebie, wykreował bardzo znowu silną obecność, silną postać, która jest oparta na języku, na fizyczności, bardzo wiarygodna, jeśli chodzi o historię, którą w sobie skrywa, więc tutaj dwójka tych aktorów to też jest gdzieś rodzaj pewnego pojedynku. Do tego jest Renata Dancewicz, Hanna Koczewska. Jest parę śmiesznych albo smacznych easter eggów czy cameo, bo pojawia się tam zdechły Osa w drugoplanowej roli, Fazi z nagłego ataku spawacza, Jakub Żulczyk, czy nawet ja. Więc no to jest też taka mieszanka wybuchowa, powiem ci szczerze. No i też gość z zagranicy. Tony Trujillo. Mistrz amerykańskiej deskorolki. Do tego jest kwestia jego pochodzenia, bo on jest Native American, jeśli chodzi o korzenie, a u nas ta matryca tożsamości czy identyfikacji gra bardzo ważną rolę w tym tyglu wrocławskim kulturowym, bo mamy oprócz tematu romskiego, mamy też na pewno jakiś wątek ukraiński, mamy wątek roku 68, mamy też wątek Wrocławia jako miejsca pozyskanego po niemieckiego przez wiele wieków. Także tutaj Tony Trujillo, oprócz swoich umiejętności deskorolkowych i jakichś takich follow-upów do lat 90., bo on wychodzi z pewnej rzeczywistości, nie będziemy spoilować, i głównego bohatera jako na zasadzie tego przyszywanego przyjaciela alterego gdzieś jakby dopełnia, no to tutaj ten temat identyfikacji i pochodzenia u niego też jest na pewno

ja daję głos Wandzie, dlatego że są filmy, gdzie ludzie mówią o Wandzie i mówią różne rzeczy. I mi się wydaje, że to już jest za mało. Aha. Teraz po prostu trzeba było dać ten głos jej i ona to naszykowała. To było gotowe. To tylko trzeba było znaleźć i opublikować. No i wreszcie po latach udało się to Elizie Kubarskiej. Wanda Rutkiewicz, Ostatnia wyprawa, ten pełnometrażowy dokument od dzisiaj w kinach w całej Polsce. Dodam, ma już na swoim koncie kilka nagród, przede wszystkim na festiwalu Dogs Against Gravity, ale są wśród nich także nagrody publiczności. Film się podoba widzom i wcale mnie to nie dziwi. Kolejna premiera tego tygodnia, polska premiera i fabularna, to Sezony w reżyserii Michała Grzybowskiego. Za chwilę zapraszam na spotkanie z odtwórcą jednej z głównych ról w tym filmie, Łukaszem Simlatem. Kamera! Trójkowo, akcja! Filmowo. Łukaszu, muszę cię zapytać przede wszystkim, czy ty lubisz swojego bohatera w filmie Sezony, czy też może momentami wzbudzają twoją irytację? Wiesz co, no wzbudza na tyle irytację, na ile coś już człowiek przeżył, coś już z czym się konfrontował, może irytować. No ja te wszystkie pytania sobie już wcześniej zadałem i na nie udzieliłem odpowiedzi, ale temu też służy ten scenariusz, że ten bohater ku temu jest tak na nie inaczej napisany, żeby irytować, żeby też... No, z mojego punktu aktorskiego widzenia było co bronić. No właśnie, bo też wydawać się może, że to chyba ten najbardziej kłopotliwy bohater, który sprawia problemy innym, ale przede wszystkim pewnie sobie. Myślę, że czasami nie jest w stanie wziąć, ale stara się wziąć na klatę to, co naważył. To chyba taka najistotniejsza część. Nie jest łatwym partnerem, w sensie takim, myślę, że prywatnym i zawodowym. Myślę, że to aktorskie ego, które każdy z nas, który to środowisko zna, jest tam bardzo, bardzo rozbuchane, więc to stoi na przeszkodzie w funkcjonowaniu w relacji z partnerem, jeżeli partnerka jest też aktorką i tak dalej. Ale Ryko, jakie było pytanie? Przepraszam cię serdecznie. Mówimy o tym, że bohater być może sprawia problem największy samemu sobie, bo oglądając film odnosi się wrażenie, że on ma pewne rzeczy może nieprzepracowane? No jak każdy z nas, jak łapiemy się na pytania, na które nie potrafimy odpowiedzieć, to znaczy, że czegoś nie przepracowaliśmy, tak mi się wydaje. Jest, myślę, że jest trudny sam dla siebie. On zbiera żniwo w tym filmie, które ma świadomość, że może się zdarzyć, bo wiatr, którego nasiewa, tak troszkę nie spoilerując, o co chodzi w filmie i co tam się tak naprawdę szczegółowego wydarza, no to czasami nie potrafi tej burzy wziąć na klatę. I jest trudny dla samego siebie, jest trudny dla otoczenia, ale myślę, że to, co najważniejsze było w scenariuszu, to znaczy ten bohater, który jest zapisany w tej całej trudności, w tej całej niesforności, ale przede wszystkim w szczerości walki i w szczerości intencji, które posiada, to była rzecz do tego komediodramatu, a przede wszystkim tej sfery jakiejś komediowej, wydźwięku komediowego tego scenariusza. To była jedna z niewielu rzeczy, znaczy jedna ze składowych, które mnie do tej pracy przekonało, bo ja mam potworne łaknienie rzeczy komediowych. Jeżeli o ciężkich i trudnych naszych, wydawałoby się prozaicznych, chodnikowych problemach potrafimy opowiedzieć sposób komediowy, to znaczy ten kontekst zadziała na to tak, że widz będzie się śmiał, a za chwilę będzie się płakał, bo takie jest życie, bo życie się mieni, bo życie jest śmieszno, brutalne w ciągu 10 sekund, potrafi być, a nawet w krótszym czasie, więc to był taki element, który mnie do tej pracy przekonał i przekonał mnie, że tego trudnego bohatera można bronić. Na pierwszym planie oczywiście obserwujemy relacje twojego bohatera, jego życiowej partnerki, oboje aktorzy, ale oczywiście ważnym elementem w filmie są spektakle, które przygotowujecie, czy właśnie gracie w tych tytułowych sezonach teatralnych. No właśnie, jakie tutaj są punkty odniesienia? Czy to był też impuls, może jakaś inspiracja do tego, co się dzieje w życiu prywatnym tych bohaterów? Wiesz, to jest niesamowita rzecz, że czytasz scenariusz i okazuje się, że te dwie warstwy, ta warstwa życia prywatnego tych bohaterów i życia zawodowego niebywale koresponduje ze sobą, niebywale koreluje i kontekstem jeszcze podbija tę trudność i tę brutalność tych sytuacji, kiedy oni rozmawiają o emocjach, kiedy nie potrafią rozmawiać o tych swoich emocjach. Wiesz, jeżeli docierasz do takiego momentu w życiu zawodowym, że to, nad czym się zastanawiasz, nad czym pracujesz, czyli cały czas, powiedzmy, w ciągu twojego dnia te myśli są zaprzątnięte tym tematem zawodowym i jeżeli w życiu prywatnym mam podobne problemy, to znaczy identyczne niemalże jak w tym materiale, który mam akurat teraz zawodowo, no to ta granica zaczyna się niezdrowo gdzieś tam przesuwać i my nie mamy takiej samokontroli nad tym. Trudno jest znaleźć taką samą kontrolę, jak tą granicą sterować, żeby ona się niewygodnie nie przesunęła w którąś z tych różnych newralgicznych stron i do tego newralgicznego momentu dotarła, gdzie już zaczynają się takie rzeczy dziać nieodwracalne jak w filmie Sezony. A powiedz trochę prowokacyjne pytanie, który z tych trzech spektakli ty byś wybrał jako aktor najchętniej do zagrania, a który z nich wybrałby być może twój bohater? Oj, ciężkie pytanie, nie zastanawiałem się nad tym. Ja myślę, że ja bym wybrał na pierwszy rzut Piotrusia Pana, bo uwielbiam bajki, uwielbiam materię dobrej bajki, uwielbiam energię z dzieciakami, a mój bohater, myślę, że mój bohater, tak jak Państwo zobaczą w filmie, też nie spoilerując, postawił tę kropkę w momencie ostatecznym, czyli wybrał tę trzecią część, bo ta trzecia część chyba najbardziej zakorespondowała z jego życiem, to znaczy dała mu takie możliwości, że on w końcu mógł nazwać to, co przed samym sobą nie mógł nazwać i też mógł wyłożyć te wszystkie karty na stół, żeby inni się dowiedzieli, jaki one mają kolor, a mówimy tutaj o śnie nocy letniej. Czyli jednak Szekspir. Jak zareagowałeś na to, że troszeczkę obnażacie to środowisko teatralne, że pokazujecie nam, jak wygląda zaplecze. Życie, zaplecze, tak, zaplecze, ta kuchnia teatralna, coś, czego my, bywalcy teatru, widzowie, nigdy nie widzimy, a czasami dzieją się tam rzeczy, no, bardzo, bardzo interesujące. Może należałoby nawet użyć innego słowa. Ja mam takie wrażenie po tej 20-paroletniej mojej obserwacji na tym szlaku teatralnym, że w zależności od kondycji spektaklu oczywiście, że tam dzieją się czasami rzeczy ciekawsze niż na scenie, jeżeli ten spektakl jest nieciekawy, bo jest źle wyreżyserowany i tak dalej. To jest taki ukłon też w stronę teatru i taki hołd w stronę tego życia, które jest jakimś takim życiem cyrkowym, bo gdzieś nas ześle, tam po prostu staramy się ten namiot rozbić i funkcjonować. To jest zawód koczowniczy, ludzie krążą po teatrach od teatru do teatru, bo tak ten zawód wygląda, jest to ciągły zawód na walizce. I to, że ten scenariusz kłania się troszeczkę w tę stronę i ten scenariusz pokazuje te zakamarki tego naszego życia i pokazuje, że te kulisy czasami potrafią być kolorowe, potrafią być barwne, a czasami potrafią być szare, przyziemne, nudne i brutalno smutne, bo tam w tych kulisach skrywają się wszystkie nasze znowu prywatne, emocjonalne rzeczy, z którymi nie przystoi, jak to mówią, wychodzić na scenę, bo nikogo nie obchodzi. Więc tam naprawdę w kulisach i na zapleczu teatralnym, w garderobach rozgrywają się te prawdziwe loterie, nieudawane. I po przeczytaniu tego scenariusza zobaczyłem bardzo sprawnie ujętą historię, bardzo sprawnie, inteligentnie zapisany przebieg tego scenariusza i większość tych scen to miałem wrażenie, że to były sceny, które albo widziałem, albo które przeżyłem, albo jestem w stanie uwierzyć, że one się mogą zdarzyć, bo no, krótko mówiąc, nie jedno widziałem. A czy to też było tak, że aktorzy mieli szansę dołożyć do tego scenariusza coś od siebie, coś z własnych doświadczeń, jakieś pomysły? Tak się działo. Michał Grzybowski jako scenarzysta i jako reżyser był otwarty na to. Tutaj prym wiódł Andrzej Grabowski, który do tej swojej roli bardzo dużo od siebie dał. Ja powiem Ci szczerze, że nie miałem takiej potrzeby, bo dostałem materiał na tyle pięknie skrojony i na tyle mądrze napisany i iskrzący się, wiesz, i działający na background tych bohaterów i na całą istotę tej całej sytuacji i na kontekst tych wszystkich zdarzeń w ciągu tych trzech dni, że ja nie miałem takiej potrzeby dodawania i zmieniania scenariusza, bo dobrej rzeczy się nie zmienia. A co byś powiedział o takim dyrektorze teatru, jakiego w filmie Sezony zagrał Andrzej Seweryn? No przynajmniej ten dyrektor pytał się, czy nie marzniemy, bo czasami dyrektorzy nie pytają w ogóle, czy tam ciepło, czy zimno na scenie. Ja bym się poddał, ja bym poszedł i powiedział, zróbmy coś, Andrzej, jeżeli jesteś takim dyrektorem. Nie zdradzając już zbyt wiele z fabuły, powiedzmy tylko, jakiego filmu mają się spodziewać widzowie? Czy tu więcej jednak będzie dramatu, czy komedii, może jakiejś satyry? Ja uwielbiam takie filmy, kiedy nie mam czasu się zastanowić, jak to się przemienia, tak jak pisał Czechow. To znaczy, kiedy za tą granicą jakąś smutku, rozpaczy, wzruszenia zaczyna się taki szczery uśmiech i myślę, że ten film jest taki. To znaczy, on się mieni tym komediodramatem i te rzeczy na siebie działają i myślę, że to jest film, który pokaże nam, widzowi, każdemu z poszczególna, że te nasze problemy zamurowane w tych domach, że z którymi chowamy się tak naprawdę w tych domach, nie chcemy ich pokazywać na światło dzienne, że te problemy nie są takie odosobnione, że te problemy są prozaiczne w każdym domu, że te problemy w tej swojej prozaice wyglądają tak samo i myślę, że to w tym wydźwięku humorystycznym może być bardzo dla widza budujące. Czyli zapraszamy na Sezony, bo one właśnie wchodzą do kin. Zapraszam serdecznie na film Sezony, który jest w kinach od 18 października. Co po sezonach? Gdzie cię teraz zobaczymy? Czy bardziej może w kinie, telewizji, czy w teatrze? Teraz będę kończył zdjęcia do filmu Vinci 2 Julka Machulskiego, który zdecydował się zrealizować ten projekt. W trakcie wakacji zrealizowałem drugą część filmu Furioza, a tak naprawdę w tej naszej ogólnopolskiej narracji Secret Projectów nic nie wiadomo, co będzie w przyszłym roku. Ale szykuje się. Coś tam się szykuje, ale palcem na wodzie. Dopóki nie będzie potwierdzone, to też nie chcąc zapeszać, nie będę głośno mówił i nazywał. Czy aktorzy mają jeszcze jakieś inne przesądy? No, jest od groma tych przesądów. Wiesz, kopiemy się przed premierą, zawsze to musi być z kolanka w pupę. Podobno gwóźdź znaleziony przed premierą na scenie, jak to było w takim haśle. Gwóźdź znaleziony na scenie wróży powodzenie. Więc aktor, jeżeli w trakcie prób znajdzie gwóźdź, krew podobno, czyli jakikolwiek wypadek z krwią też wróży bardzo dobrze dla premiery. Było tego od groma. Kiedyś byłem o wiele bardziej przesądną osobą, ale chyba staram się od tego, wiesz co, jakoś tak uciekać i zapominam. No to może lepiej. Organizm nieużywany obumiera, tak jak to mówią. No nie wiem, czy to jest optymistyczna puenta naszej rozmowy. No, tak wygląda życie. Sezony w reżyserii Michała Grzybowskiego od dzisiaj w naszych kinach, a obok Łukasza Simlata, poza już wcześniej wymienionymi, zobaczymy także w głównych rolach Agnieszkę Dulębę-Kaszę, Dobromira Dymeckiego i Sebastiana Pawlaka. No i jeszcze jedna propozycja, właściwie już na ten weekend, ale też na kilka dni przyszłego tygodnia, to retrospektywa, więc troszkę klasyki Siergieja Paradżanowa pod nazwą Barwy kina. O niej opowie nam filmoznawczyni Katarzyna Wajda. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Skąd właśnie teraz pomysł na retrospektywę tego właśnie twórcy? Odpowiedź jest oczywista. Stulecie urodzin Siergieja Paradżanowa, czyli rok Paradżanowa, który właśnie w ten sposób celebrujemy w kinie Iluzjon. Chyba największą retrospektywą, największym przeglądem od lat. Co można byłoby powiedzieć o twórczości Siergieja Paradżanowa tym, którzy być może jego filmów w ogóle nie znają? Jeden z najbardziej oryginalnych autorów filmowych, używam rozmyślnie tego terminu. Twórca bardzo osobny, właśnie bardzo oryginalny, obdarzony taką niezwykłą wyobraźnią, powiedziałabym taką nawet dużą odwagą. To są filmy, których największym walorem jest ich forma. To jest jednak kino artystyczne. Chociaż proszę się nie przestraszyć, to nie są wielogodzinne kontemplacje jednego obrazu. Ale rzeczywiście słowo obraz, zresztą na tytuł retrospektywy Barwy kina, też pokazuje ten wyróżnik, czyli to, że to jest rzeczywiście taki rodzaj filmowych fresków, też niezwykle piękne, wypracowane kadry. Jak wiele w tej retrospektywie pokażecie filmów? Pokażemy przede wszystkim te cztery ostatnie filmy z tego dojrzałego okresu twórczości, które zapewniły Paradżanowi miejsce w historii kina, ale też, bo retrospektywa, bo rok Paradżanowa, więc też pokazujemy filmy z pierwszego okresu, począwszy od debiutu kinowego. Te filmy, które sam Paradżanow lekceważył. No, on w ogóle uważał, że jedyny film z tego wczesnego okresu jest jego film dyplomowy, Mołdawska bajka, która zaginęła. Wszystko inne do cieni zapomnianych przodków to są filmy niewarte obejrzenia, ale my uważamy, że to była jakaś rodzaj kokieterii twórcy. One są bardzo ciekawe, bo tam już widać te zaczątki stylu Paradżanowa. To powiedzmy już konkretnie, z jakimi tytułami tego autora spotkamy się w ramach tego cyklu? No zaczynamy od Arcydzieła. Na rozpoczęcie absolutnie film właściwie, który już by wystarczył, żeby przejść do historii, czyli Barwy granatu. Potem ostatni film Ashik Kerib i oczywiście też w niedzielę Cienie zapomnianych przodków. Ostatni z tej czwórki w poniedziałek Legenda twierdzy Suramskiej, a po weekendzie wtorek Andrzej Szczyt, jest właśnie ten debiut. Środa Ukraińska Rapsodia. Czwartek, puenta taka nieoczywista, bo pokażemy krótkie metraże Paradżanowa. I na zakończenie film o Paradżanowie, gdzie on sam, to jest film, do którego wywiadów udzielał krótko przed wczesną swoją śmiercią. Film, który też jest takim komentarzem do tej retrospektywy, bo Paradżanow mówi właśnie o swoich inspiracjach, o twórczości, więc taka niezła pigułka, jeżeli chodzi o twórczość Paradżanowa w tym naszym przeglądzie. Wśród filmów jest Ukraińska Rapsodia, a tak się składa, że właśnie w przyszłym tygodniu, od 21 do 27 października w Warszawie trwa Ukraina, festiwal filmowy, więc myślę, że tutaj te filmowe wątki się ze sobą łączą, no i jakoś tam przenikają. No nie zapominajmy, że Paradżanow, to jest też oczywiście też pewien paradoks. Paradżanow, Ormianin, urodzony w Tbilisi, czyli w Gruzji, wykształcony w Moskwie, który zaczynał swoją karierę w wytwórni kijowskiej. Tam powstały Cienie zapomnianych przodków. Film, który jest takim dowodem Paradżanowa na jego fascynację kulturą ukraińską, zwłaszcza Kosulszczyzną. I to jest film, który zainicjował szkołę ukraińską. Pewien paradoks, prawda, że właśnie Ormianin z Gruzji, który pokazał, jak istotna jest ta kultura. Więc tak, to się tutaj wszystko... Liczymy też oczywiście na obecność też społeczności ukraińskiej. Jesteśmy bardzo ciekawi tego, jak przyjmą te filmy. To jeszcze dla porządku, powiedzmy, z jakiego okresu są wszystkie pokazywane filmy, jaka tu jest cezura? Ta twórczość Parajanova to jest... Pierwszy początek to są lata 50., czyli jeszcze socrealizm, właśnie te pierwsze filmy, które pokażemy, które noszą na sobie ślady czasu i pewne serwituty ideologiczne, które trzeba było tutaj włożyć, mówiąc kolokwialnie. No i ostatni film to jest 88 rok, Ashik Karib, czyli ten ostatni film, chociaż Parajanov był chyba nieświadomy tego, że robił ostatni film, on jest zresztą niezwykły, najbardziej pogodny, jasny, z happy endem, jedyny taki film. Taka piękna też, piękna puenta tej naprawdę niezwykłej twórczości, więc serdecznie Państwa zapraszam. Bo to są filmy bardzo kinowe, celowo świadomie używam tej tautologii. Myślę, że takie kino jest nam potrzebne dzisiaj, bo zmieniła nam się percepcja przez streamingi i oglądamy filmy nieuważnie jednym okiem, a to jest takie kino właśnie, które wymaga od nas uważności, dając w zamian, myślę, niezwykłe kinomańskie przeżycia. A ponieważ rozmawiam z filmoznawczynią, no to chętnie też zapytam Cię o Twój ulubiony film z tej całej retrospektywy, który z tych tytułów ma dla Ciebie szczególne znaczenie i dlaczego? To właśnie Cienie Zapomnianych Przodków. To jest ten pierwszy film, to pierwsze arcydzieło, ten przełom, który wyznaczał ten dojrzały, arcydzielny okres twórczości. Czyli z którego roku? 64 rok. Właśnie ten ostatni film ukraiński, zrobiony w wytwórni kijowskiej. Początek problemów Parajanova, bo też nie zapominajmy o tym, że ta twórczość to jest twórczość człowieka, który też był politycznym dysydentem i ofiarą reżimu. Więc to jakby tutaj nam wprowadza dodatkowe sensy, też dodatkowo wpisują w dodatkowy kontekst. Ten film mnie zachwycił. On mnie zachwycił oglądany na monitorze laptopa, więc wyobrażam sobie, jakie zrobi na mnie wrażenie w kinie, bo to jest jakaś niezwykła energia jest w tym filmie. To jest film zrobiony z taką brawurą, to jest taki rodzaj ludowej baśni właśnie, wskrzeszającej ten mit Kosulszczyzny, z wykorzystaniem muzyki etnicznej, takiej folkowej, coś bardzo nowoczesnego, jak właśnie lata 60., prawda? Dzisiaj pewnie pasuje nam do dzisiejszej epoki, ale rzeczywiście jest to film, który porywa i naprawdę można się wciągać. Jestem nim zachwycony i mam nadzieję, że widzowie też będą. To przypomnijmy jeszcze, gdzie te wszystkie pokazy? Kino Iluzjon, Stary Mokotów, Narbuta 50A. Zaczynamy 19 października w sobotę, kończymy w czwartek 24. A na filmy Siergieja Parajanova zapraszała nas współorganizatorka jego retrospektywy Barwy Kina, Katarzyna Wajda. No i też przypominam, że sporo innych wydarzeń to ostatni weekend 40. Warszawskiego Festiwalu Filmowego. To też pierwszy weekend Sokolow, czyli Festiwalu Filmowego w Sokołowie Podlaskim, organizowanego przez DKF Zbyszek. Kolejna odsłona w następny weekend. Od poniedziałku wspomniana Ukraina, festiwal filmowy, a od czwartku 15 festiwal Kamera Akcja. Sporo się dzieje. I to już wszystko dziś w audycji. Do usłyszenia, Ryszard Jaźwiński. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Ogłoszenie społeczne. Prawdziwi bohaterowie to nie tacy z bajki filmów. Są dużo odważniejsi od Supermana i Batmana. Nie widziałam ich, ale istnieją. Zgodzili się, aby ich synek podarował mi serce. Uratował mi życie. Transplantacja narządów to szansa na życie wielu chorych. Każdy może być dawcą. Każdy może być biorcą. To Twoja decyzja. Kampania społeczno-edukacyjna. Twoje tak ma moc. Więcej informacji na www.twojetakmamoc.org. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie mogę kupić na mediaexpert.pl? No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu? Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę. Słusznie, od razu słyszę poprawy. Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu. Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.